Namshukuru Sheikh Suleiman kwa ile mulahadha ambayo ni kweli. Wengine wachoona zungumza kwamba mtu wa bid'a unamwona ni Muislamu, njama unamwona ni jamaa yako, ndugu yako, kwa hiyo alikwambia maneno utaamini, utaona kama ni sawa sababu ni Muislamu. Lakini kafiri alikwambia huyu ni kafiri, unachana naye. Anasema tu hauta, yani kabla hata hajaanza kusema kafiri umeshampinga. Lakini mtu wa bid'a unaona ni Muislamu, kwa hiyo ana madhara makubwa katika dini kuliko ni kafiri, sababu kafiri umeshajua kama si Muislamu. Atakao kwambia utahuti ya chuo kile mubtadi, mtu wa bid'a yeye unaweza kumwamini, ndio maana kuwasikiliza ilikatazwa. Bila kupoteza muda, tunamshukuru shekhi wetu wa Buturab. Now mimi nitazungumza kidogo tu dakika chache. Kuna wakati mwingine ni vizuri, inabidi kuwasifu watu kwa juhudi zao ili wengine waigie, na sipende kusifu watu, lakini kuna wakati inabidi. Huyu kijana wetu ambaye anataka kuzungumza kwa dakika 10-15 ni kijana mdogo, ameanza kulingania kitabu na sunna la fami sahaba kabla hajakubaliwa kwenda kusoma Makka. Alhamdulillah kakubaliwa Makka, hivi ni mwanafunzi Makka, hivi yuko hapa pumzika, mnamfahamu, lakini ni kijana mdogo. Lakini Mungu amjalie hamasa na kuzungumza na kutetea dini. Vijana kama vile hao wao muigio, mkiwaona ni muigio kwetu, na sisi tunatusaidia kuwa na ile motivation kusoma. Kuna wengine ndugu yetu vile vile, na yani wewe radhi kumtaja wewe, ambaye alikuwa anasoma kitabu kwa darasa la Sheikh Sheikh Abdullah, alitoka Kongo, ambaye anasoma kwa darasa la Sheikh Dr. Nasser hapa kila wakati wa darasa. Yeye ni katika mifano, wewe radhi kwa kuwataja mbele za watu, lakini kwa wakati ni muhimu watu wajikume, kuna watu wanajitahidi. Alitoka wanajua kilichowaleta, amesoma mahadi kamaliza, na unasikia hata kusoma kwake kitabu, kusoma kwake kitabu, na hivi vile ni mwalimu mahadi, vile vile watu wananufaika na anatoa darasa misikitini. Ni vijana ambao unawachunguza, na au walikuja wanajua kilichowaleta, na kuwataja hivi si kwamba ni kuwavimbisha. Inabidi uone kuna watu wanajitahidi, vijana wadogo walikuja kusoma. Abu Mosti ni wa hapa hapa, mzaliwa wa hapa, yeye katoka nje, lakini mashaallah unaona jinsi watu wanafaidika na wanasoma. Wanasema Mwenyezi Mungu wahifadhi na wazidishie, na vijana wengine wawe hivyo. Tukio pointi ya mwisho, naona kodeo kuna masista wamekuja, wadada zetu wa Kiislamu hapa Burundi, kuna udhaifu wanawake kutafuta elimu, wanawake watokaji, japokuwa hapo wajiranjere. Mimi naimiza wenzenu mpate thawabu za kuwaleta kwenye vikao kama hivi ili wapate faida. Burundi, wanawake wa Burundi wako nyuma sana kwa elimu ya dini sana kabisa. Sasa wakimkipatikana mabinti kama vile nyie mnakuja usiku na mkitoka mbali, imezeni na wengine ili waone kujipata faida, waache uvivu. Kijana alakha Abu Musa alitoa darasa barabara ya 9 riwaya za masalaf, umuhimu wa kufuata Qur'an na Sunna alfahami sahaba, umuhimu wa kuwa salafi. Hakumaliza, Abu Musa alikuwa mfupi. Sasa tunandio namtaka aje amalize zile riwaya ambayo alituletea tamtam za kutoa kwa masalaf, kuonesha umuhimu wa kufuata Qur'an na Sunna alafahami sahaba. Tafadhali ya akhi ya sahibna Abu Muhsin. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. وانزا الله سبحانه وتعالى نموما أوزك وحفاظ مشيخ زيته نوالم زيته نفيل فيلة رموما الله سبحانه وتعالى سيس ونفونزي أتوبي إخلاص katika kutafuta kwetu elimu. Katika yale nimezungumzia siku iliyopita au siku zilizopita barabara 9 nikawa kumalizia, ilikuwa ni hukumu ya mtu kujinasibisha na usalafi, mtu kusema mimi ni salafi au kujiita fulani salafi, kwa sababu ni katika mambo ambayo baadhi ya watu leo wanazagaza mitandaoni kuwa haijuzu kusema mimi ni salafi. Na wengine wanafata mambo hayo kwa ushabiki pasina ya kufata kauli za wanaozoni wetu. Sababu haitakikani sisi kufanya jambo ambalo hatuna letu tangulia kwalo. Na bila shaka tunapofanya jambo hili tunajiamini kwa sababu kuna watu waliotutangulia katika hilo. Na insha Allah tajitahidi kutoa baadhi ya kauli za ulama kuhusu jambo hilo, ili ule atakayependa kufaidika katika hilo afate, na ule ambaye atakayependa basi. Lakini ushabiki katika dini si jambo lizuri. Mwanzo kabisa qala al-Imam As-Safarini rahimahullah, al-muradu bi madhhab as-salafi, maqsudiyo ya madhhabu ya salafi, ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram ridwanullahi ta'ala alayhim. Maqsudiyo ya madhhabu ya salafi au njia ya salafi ni yale ambayo walikuwa nayo maswahaba watukufu. Na hili mashaikh zetu walishalifundisha. Masalafi ni kina nani? Ni maswahaba, zile karne tatu bora ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezitaja, akataja kwa ni karne bora. Wale ndio salafi wa huu umma. Kwa unaposema madhhabu salaf, unakuwa umekusudia wale watu, zile karne tatu bora kuanzia maswahaba na tabi'una na atba'u tabi'in. Wale ndio salafi wa huu umma. Je, inafaa sisi kujinasibisha kwao? Mtu kujiita ana salafi bi maana nafuata njia yao, inafaa hilo? Nitajitahidi kuleta katika hizo dakika 15 baadhi ya kauli za ulama. Tayib, qala Sheikh al-Islam rahimahullah fi raddihi ala qawli al-Izz ibn Abd al-Salam, alipokuwa kimradi al-Izz ibn Abd al-Salam akasema لا عيب على من اظهر مذهب السلف. اكون عيب kwa yule ambaye atadhihirisha madhehebu ya salafi. Bimana kadhihirisha kwambia watu mimi ni salafi, hakuna aibu katika hilo. Sawa. Wantasaba ilayhi, na akajinasibisha katika madhehebu hayo, bimana akasema mimi ni salafi. Wa'taza ilayhi, i'taza manake mtu akisema i'taza ala fulani, bimana intasaba ilaihi swidqan au kadhiba. Na yule ambaye atakayejinasibisha katika madhehebu ya salafi kwa ukweli au kwa uongo. Sawa. Anasema Sheikh, bal yajibu qabulu dhalika au minhu bilittifaq, ni lazima kumkubalia hilo kwa makubaliano ya wanawazuoni. Mtu kujinasibisha mimi ni salafi, ni lazima umkubalie jambo hilo kwa makubaliano ya wanawazuoni. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, kwa sababu njia ya salafi haiwi isipokuwa ni haki. Njia ya wema waliotangulia ni haki, kwa kujinasibisha kwayo hakuna aibu. Sawa. Kisha akasema Sheikh, fa in kana muwafiqan lahu batilan wa dhahira, ikiwa kama mtu ameafikiana na madhhabu ya salafi kiundani na kuinje, fa huwa bi manzilati almu'min, basi huyo nafasi yake ni kama nafasi ya mu'min. Mtu ambaye kiundani na kiuinje ameafikiana na madhhabu ya salaf, huyu ni kama mu'min. Sawa. Kisha akasema walladhi huwa ala alhaqqi, na huyo yuko katika haki batilan wa dhahira, kiundani na kiuinje. Wa in kana muwafiqan lahu fi au fi dhahiri faqat, ama yule mtu ambaye amefikiana na madhhabu ya salafi kiuinje tu peke yake. Sawa. Dura albatin, lakini kiundani yuko mbali na madhhabu ya salafi. Fa huwa bi manzilati almunafiqi, basi huyu yuko nafasi ya unafiki. Na hawa watu leo wako wengi. Mtu atakusifu na kusema mashaallah, tuko katika njia iliyokuwa safi, usalafi ndio njia ya sawa. Lakini watu wakizungumza masala katika mambo hayo, mfano kama alivyozungumza shekhe wangu katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, nikuto kukana watu wa bid'a, mtu anajiita ni salafi anakasirika kwa hilo. Sasa wao nasema wao ni salafi, kwa nini wazungumze katika misingi yetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa kwa haifai kukana watu wa bid'a, wewe ukasirike? Bi maana wewe ni salafi kiuinje, lakini kiundani wapi? Tayib. Wasuila al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Sheikh Ibn Baz rahimahullah ameulizwa, ma taqul fi man tasamma bis-salaf, unasemaje Sheikh kwa yule ambaye anajinasibisha anajiita yeye kwa ni salafi, unasemaje? Au al-athar, au kajita al-athari, unasemaje katika hilo? Hal hiya tazkiya, je ni kujitakasa. Mtu akifanya hivyo akisema mimi ni salafi, ni kujitakasa. Na hili ni majibu kwa wale watu ambao wanasema watu wanapojita kwao ni masalafi wanajitakasa. Sasa majibu yenu ni majibu ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Anasema Sheikh, akajibu akasema, idha kana swadiqan annahu athari au annahu salafi, ikiwa kama ni kweli mtu huyo ni athari au ni salafi, la bas, hakuna neno. Sawa, mithlu ma kana salaf yaqul, kama giswa alivyokuwa akisema salaf, fulanu salafi, ulikuwa unaitana fulani ni salafi, fulanu athari, fulani ni athari. Sawa, Sheikh akasema tazkiyatun la budda minha, tazkiyatun wajiba, ni tazkia ambayo hakuna budi mtu kujinasibisha kwayo, bali ni tazkia wajibu. Kwa jifakharisho sema ana salafi wa aftakhir, mimi ni salafi na najifakhirisha kuwa salafi. Sema kwa kifua kipana Sheikh, inua kichwa chako, sema mimi ni salafi na najifakhirisha mimi kuwa salafi. Kwa sababu ukisema najitakasa, sema naam. Sheikh Ibn Baz rahimahullah amesema tazkiyatun wajiba, ni takaso la wajibu. Kwa sababu umejipambanua baina yako wewe na watu wa bidha. Kila mtu leo ukimwambia na sunna, sina ahlu sunna, ahlu sunna. Ha, kwa nini kuambia mimi ni salafi anachukia? Kwa sababu anajua salafi ni haki. Sasa jipambanue nao, sema ana salafi. Akwambia unajitakasa? Naam, najitakasa. Kama alivyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah. طيب vile vile Sheikh Al-Albani rahimahullah alipokuwa anatafsiri neno salaf mwisho akasema, walakin hunaka min mudda'i al-ilm, kuna baadhi ya mtu watu ambao wanadai elimu. Sawa, mayunkiru hadhihi nisba, lakini anakemea na kukanusha hii nisba, mbona mtu kujita salafi, za'iman anna au anna au alla asla laha au alla la asla laha, nam, kwa kudai kuwa ili tasmia au kusema ana salafi kweli neno halina asili. Kuna baadhi ya watu ambao wanadai ni wanawazuoni, wanadai wana elimu, wanasema kuwa haifai kujita salafi, neno hilo halina asili. Fayaqul, unasikia mtu anasema, la yajuzu lil muslim an yaqula ana salafi, haijuzu kwa Muislamu kusema mimi ni salafi. Sawa, waka annahu yaqul, Sheikh anasema kana kwamba anasema, la yajuzu an yaqula muslimun ana muttabi'u lisalafi salih fi ma kanu alayhi min aqidatin wa ibada, kana kwamba anawakataza watu kusema mimi ni Muislamu naifuata wema waliotangulia kwa yale ambayo waliokuwa nayo katika aqida na ibada. Yaani mtaki kwambia usisemi haijuzu kusema mimi ni salafi, kana kwamba nakwambia hivi, haijuzu kusema mimi ni Muislamu na niwafuata wale wema waliotangulia katika yale waliokuwa nayo. Sawa, kisha Sheikh akasema, wala shakka anna tasmiyata alwadhiha aljaliya almumayyiza albayyina hiya an naqul, hakika tasmiya ambayo iliyokuwa wazi. Sawa, ambayo iliyopambanua baina ya watu hawa na watu hawa ni mtu kusema, ni si kusema ana muslimun, mimi ni Muislamu, ala alkitabi wa sunna, naifuata kitabu na sunna, ala manhaji salafi na salih, kwa ufahamu au katika njia ya wema wetu waliotangulia, eh, wa hiya an taqula bi ikhtisar, maneno yote hayo kwa ufupi sema ana salafi, mimi ni salafi, kuliko kusema mimi ni Muislamu naifuata kitabu na sunna kwa ufahamu wema waliotangulia. Sema kwa ufupi mimi ni salafi, inatosha. Ani maneno ya nani? Ya Sheikh Albani rahimahullah. Tayyib, kwa kuokoa muda, mimi nimeandika lakini sitozungumza yote. Kuna baadhi ya watu wanakwambia hili neno la kuita mtu kujiita salafi ni mambo yameanza juzi juzi tu hapa Saudia. Wa Saudia wamekuja na dini yao Kiyahudi, wakawaambia watu waanze kujiita masalafi. Waqi, katika mashaykh wa Imam Shafi'i rahimahullah, kipindi alipokuwa kimtarjam bwana au mwanazuoni anaitwa Ismail ibn Hammad ibn Abi Hanifa, akasema kana Ismailu ibn Hammad ibn Abi Hanifa salafiyan sahiha, alikuwa ni salafi tena alikuwa sawa kabisa. Zama gani hizi? Zama gani? Za Saudia hapa juzi. Huni mwanafunzi, huni Sheikh Imam Shafi'i anazungumza ya mambo, anamnasibisha mtu na kumuita salafi. Sasa mtu leo anakuwa anapewa fikra na watu eti sijui kujiita salafi ni vitu vimeanza juzi juzi Saudia, mtu anafuata kumbo tu basi. Bali Imam Dhahabi rahimahullah alipokuwa akimtarjam Daraqutni, tunamjua sote katika imamu wa hadithi, anasema lam yadkhul ar-rajulu abadan fi ilmi al-kalam, hakuwahi kuingia hata siku moja katika elimu ya kalamu, falsafa hakuwahi, sawa, wala al-jidal, wala hakuwahi kuingia katika mijadala, wala khadha fi dhalika, wala kuharakia katika hilo. Akasema bal kana salafia, lakini alikuwa ni salafi. Ni wa Saudia hii? Si Saudia. Lakini watu wanapotaka kukimbiza haki wao wanakimbilia kusema Saudia kadha wa kadha wa kadha. Na sijui Saudia wamefanyaga nini? Sijui wamefanyaga nini Saudia yani. Tayib. Kauli yangu ya mwisho katika ya masala, nitaleta kauli ya Sheikh Muqbil rahimahullah. Suila Sheikh Muqbil ابن هادي الوادعي رحمه الله عن حكم انتسابي الى السلفيه والتسمي بها. شيخ مقبل اليوليزو كناكو حكم يا كجنسبيشا كناكو سلفي نكجيتا سلفي اكاسما. فاجاب رحمه الله بقولي اكاجيب شيخ اكاسما امر طيب كجيتا سلفي ني جامبو لزوري. امر طيب جامبو لزوري سواء او سواء انتسب الى السلفيه سواء متتجنسبيشا كناكو سلفي كما انا سلفي ام السنه او متتجنسبيشا كتابه السنه كما انا سني. وهذه النسبه ليست كنسبه الحزبيين. اي نسبه سي كما زين نسبه زي ما حزبي ambao wamejinasibisha kwao kaleta answaru sunna wengine wakajita sujuma kundi mengine hisi kama yale. Kujita salafi ni jambo ambalo ni lizuri, na kauli za wanazuoni katika jambo hili ni nyingi sana. Bali ukisoma katika siyar ya Dhahabi rahimahullah utakutana alikuwa kitarjamu watu anawaita fulani alikuwa salafi, fulani alikuwa salafi, watu wengi hami watu leisha hivi Dhahabi rahimahullah na kuwa sifu fulani alikuwa salafi, fulani salafi. Ya Dhahabi ni watu juzi hapa Saudia na kwa watu tujitahidi kama sisi wanafunzi hasa tunaposikia jambo tusiharaki kuwa mashabiki katika mambo, tusiharaki kuwa mashabiki katika mambo, bali tutafute jambo hilo. Je, hawa wanaosema hivi wako katika usawa au wale? Wewe ni mwanafunzi ambaye Allah amekupa mashallah akakujalia ukajua hiyo lugha ya Kiarabu, ukajua kusoma, kutafuta usimshabiki. Kuna muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna. Amin. Na asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.